السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 66 سے ہم پڑھیں گے, 66 نمبر پیج سے. حدیث پڑھ لیتے ہیں. کان صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا, تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس, لوگوں میں سے اخلاق کے اعتبار سے بہت اچھے. ٹھیک ہے نا, لوگوں میں اخلاق کے اعتبار سے بہت اچھے انسان تھے. عن اسحاق یعنی ابن عبد اللہ ابن طلحہ قال قال انس رضی اللہ عنہ. اب عن اسحاق, اسحاق کیا ہے, نام ہے نا, ٹھیک ہے, اسم ہے, علم ہے, یا کیا کہیں گے اس کو, معرفہ ہے, یا اور دوسری اس میں کیا ہے, ممنوع من الصرف تو ہے, دو سبب بتائیے نا, ایک اسحاق نام ہے, دوسرا کیا ہے, یہ عجم ہے, عجمی ہے, یہ عربی نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو دو چیزیں آ گئی نا, دو سبب, اس وجہ سے اسحاق کہہ رہے ہیں. پھر آگے یعنی, یعنی ابن, آپ نے دیکھا نا ابن کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے, تو یہ کیوں ہے زبر, زبر کیوں آتی ہے کسی پر, مفعول ہوتا ہے, تو کیا یہ ابن, یہ کیا مفعول ہے یا اسحاق کی وجہ سے اس کو بھی زبر لگی ہے, اسحاق کی وجہ سے, اگر اسحاق کی وجہ سے لگتی تو پھر یوں ہونا چاہیے تھا ان اسحاق ابنی, کیونکہ اسحاق جو ہے یہ کسرے کی جگہ پر ہے, غیر منصرف تو ہے لیکن مقصور کسرہ کے مقام پر ہے, تو یہ آئے گا ان اسحاق ابنی, لیکن یہاں ہے یعنی ابن, یعنی کون سا صیغہ ہے, آنا یعنی فعل مضارع ہے, آنا کا مطلب اس نے مراد لیا ہے, وہ مراد, اس نے مراد لیا, یعنی وہ مراد لیتا ہے, یہ جو یعنی کا لفظ ہم کہتے ہیں نا, تو اس سے کیا مطلب, یعنی, یعنی میں نے جو بات کہی اس کا مراد یہ ہے, جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں, یعنی میں جو بات کر رہا ہوں یعنی, بلکہ کہوں آنی, کیونکہ میں ہوتا ہوں نا, آنی کہنا چاہیے مجھے, یعنی تو وہ ہوتا ہے, سمجھ آ رہی ہے, ہاں ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا, ہمارے ہاں تو یعنی عام ہو گیا نا, عربوں کا جو لفظ لیا ہے اس کو ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں, بول رہے ہوتے ہیں لیکن لفظ غائب کے لیے استعمال کر دیا ہم نے, تو کیا ہونا چاہیے, آنی, یعنی کی بجائے آنی آپ لفظ کہیں, ہاں, اور کسی سے بات کرتے ہوئے یعنی کی بجائے آنی کہیں تو وہ بھی ذرا غور سے سنے گا. چلیے, یعنی فعل مضارع ہے اور اس کی ضمیر کیا ہے, فاعل ہے, یعنی مراد کیا ہے, مراد لیتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا, اس سے مراد ہے کہ کون, اب ابن اس کا مفعول بن گیا, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے یعنی ابن آئے گا, یعنی ابن عبد اللہ ابن طلحہ قال قال انس رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا. اسحاق یعنی عبداللہ ابن طلحہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ قال انس, انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, من احسن الناس خلقا, لوگوں میں بہت ہی اچھے اخلاق والے, احسن کا مطلب بہت ہی اچھے, اسم تفضیل کا صیغہ نا, تو اس لیے اس کا مطلب ہم نے کیا کرنا ہے, بہت ہی کا لفظ استعمال کرنا ہے اس میں, بہت ہی اچھے اخلاق والے. پھر والے کیوں کہتے ہیں, کہ اسم تفضیل کا جو لفظ ہے وہ اسم فاعل کا معنی دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, اسم فاعل کا معنی دیتا ہے, جیسے اعلم کس کو کہیں گے, سب سے زیادہ جاننے والا, تو اسی وجہ سے اس کو بھی کہیں گے بہت سے اچھے اخلاق والے. فارسلنی تو بھیجا مجھے آپ نے، یعنی انس کہتے ہیں مجھے آپ نے بھیجا، یومن ایک روز، لحاجتن کسی کام کے لیے، فقلت تو میں نے دل میں کہا، یعنی میں نے کہا واللہ لا اذهب، بچے تھے نا، کہتے ہیں اللہ قسم میں نہیں جاؤں گا، وفی نفسی اور میرے دل میں یہ بات تھی کہ ان اذهب کہ میں جاؤں، لما امرنی بھی واسطے اس کے، یعنی کیونکہ حکم دیا ہے مجھے، بھی ساتھ اس کام کے، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، زبان سے میں نے کہہ دیا لیکن دل میں یہی تھا کہ میں ہر صورت میں جاؤں گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے. قال فخرجت وہ کہتے ہیں کہ میں پھر نکلا، حتی کہ میں گزرا، یہ اصل میں امر ہے، حتی کے بعد ان ہوتا ہے گرا ہوا، تو ان جو ہے یہ امر کو امر بنا رہا ہے، حتی کہ میں گزرا، علی صبیان لڑکوں پر، بچے کھیل رہے تھے تو میں بھی انہی کے قریب سے گزرا، وہم اور وہ بچے، یلعبون کھیل رہے تھے، فی السوقی بازار میں، کھیل رہے ہوں گے، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَابِضٌ بِقَفَايَ مِن وَرَائِي، فَإِذَا تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابضٌ پکڑ رہے تھے یا پکڑے ہوئے تھے، بِقَفَايَ میری گردن کو، مِن وَرَائِي پیچھے سے، یعنی پیچھے سے آپ نے میری گردن کو یوں پکڑ لیا، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ تو میں نے آپ کی طرف دیکھا، وَهُوَ يَضْحَكُ اور آپ ہنس رہے تھے، یعنی کام کے لیے بھیجا تھا تو میں راستے میں بچوں کے ساتھ ہی مصروف ہو گیا، ان کو دیکھتا رہا تو لیٹ ہو گئی ہوگی ظاہر ہے، تو نبی علیہ السلام نے اچانک ہی پیچھے سے آ کے مجھے گردن پکڑی، میں نے دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے، وجہ اس کے کہ غصے کا اظہار کرتے آپ ہنس رہے تھے، فقالا پھر آپ نے فرمایا، یا انیس، انس کو نا آپ نے بڑے پیار سے انس کا نام یوں بدل دیا، یا انیس، او چھوٹے انس، اذهب جاؤ، حیث امرتک وہاں جہاں میں نے تمہیں جانے کا حکم دیا ہے، قلت نعم میں نے کہا جی، انا اذهب میں جا رہا ہوں یا رسول اللہ اللہ کے رسول. بس یہ ایک واقعہ ہے جو حضرت انس اپنا بیان کرتے ہیں. قال انس، انس کہتے ہیں واللہ لقد خدمته سبع سنین، بخدا میں نے خدمت کی آپ کی سات سال، او تسع سنین یا نو سال، ما علمت میں نہیں جان سکا، قال لشیء کہ آپ نے فرمایا ہو کسی بھی چیز کے لیے، صنعت جو میں نے کی ہو، لما فعلت کذا وکذا کیوں تم نے کیا ہے یہ یا یہ اور یہ، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا، ولا لشیئن ترکتو اور نہیں کبھی آپ نے کہا کسی چیز کے لیے جو میں نے چھوڑ دی، هلا فعلت کذا وکذا کیوں نہیں تم نے ایسا اور ایسا کیا. تو یہ ہے حضرت انس کا بیان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے بہت ہی اچھے انسان تھے. اب آتے ہیں شرح المفردات کی طرف. قرآن مجید نے بھی صحیح کہا نا، انک لعلی خلق عظیم، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، صبی کی جمع ہے صبیان. چلیے الخلق یہ پہلا لفظ ہے کہ احسن الناس خلقا، خلق کا جو لفظ ہے نا یہ اس کا معنی آپ بتائیں گے. السجیۃ والعادۃ والضحى والليل اذا سجى، سجا کس کو کہتے ہیں؟ والضحى والليل اذا سجى، تو السجیہ تو اسی سے ہی ہے، سجیہ یعنی ایسی عادت جو انسان پر چھا جائے، یا دوسرا آپ اس کا معنی کریں عادت، والعادت یا السلیقۃ، اور دوسرا مطلب یہی کر لیں سلیقہ، کام کرنے کا ایک طریقہ. والطبع اور نیچر مزاج. پھر المروۃ, مروت کس کو کہتے ہیں؟ رکھ رکھاؤ کو. رکھ رکھاؤ جانتی ہیں, مروۃ اس کو کہتے ہیں, ہم اردو میں کہتے ہیں مروت, یہ اصل میں لفظ ہے مروۃ. والدین اور دین, تو دیکھیں کتنے سارے معنی ہیں اس کے. خلق کا کتنا جامع لفظ ہے. خلق اس کا مطلب ہے سجیہ, یعنی کیسی عادت یا ایسا مزاج, جو کوئی چیز جو انسان کے مزاج پہ چھا جائے. عادت سلیقہ, طبع یعنی طبیعت ایسی بن جائے, مزاج. اور المروء رکھ رکھاؤ, والدین اور دینداری. وفی التنزیلی اور قرآن مجید میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو یہ خلق کا لفظ قرآن مجید میں آپ کے لیے کہا گیا ہے. خلق کا جمع کیا ہے؟ اخلاق. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ہے خلق کا لفظ. پھر ہے فی نفسی ان افعل کذا. حضرت انس فرماتے ہیں میرے دل میں تھا کہ میں یہ کروں گا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ای قصدی و مرادی, میرا قصد تھا, میرا ارادہ تھا کہ ان افعلہ, کہ میں اس کو کروں گا. ٹھیک ہے نا. فی نفسی یعنی میری نیت تھی. فی نفسی کا مطلب قصدی, میری نیت تھی. و مرادی اور میرا ارادہ تھا. ان افعلہ کہ میں اس کو کروں گا, تو فی نفسی کا مطلب یہ نہیں کہ میرے دل میں تھا بلکہ نیت تھی, یہ مطلب ہے. پھر قبض الشیء, قابض بقفاہ کا لفظ ہے نا, تو قبض الشیء وعلیہ وبہ, اس طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. قبض کو قبض علیہ بھی کہتے ہیں, قبض بہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان تینوں میں اس کا کیا مطلب؟ قبض کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ یقبض. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امسکہ, امسک اس کو پکڑ لیا, امسکہ اس کو پکڑ لیا. پھر صنع, اس کا فعل مضارع یصنع, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فعل. صنع کا مطلب فعل, اس نے کیا. القفا حدیث میں لفظ ہے, القفا قابض بقفاہ, تو القفا اسی سے المؤخر العنق, عنق کہتے ہیں گردن کو, گردن کا پچھلا حصہ, مؤخر پچھلا حصہ. یذکر ویؤنس, یہ قفا کا لفظ ہے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی. اس کی جمع ہے اقفا. ٹھیک ہے. اور دوسری ہے قفی, قفی بھی اس کی جمع ہے. پھر ایک لفظ ہے الحاجت. حاجہ کس کو کہتے ہیں؟ ما یفتقر الیہ الانسان, وہ چیز محتاج ہوتا ہے جس کی طرف انسان, یعنی انسان جس چیز کا محتاج ہو اس کو کہتے ہیں حاجت, کام. اس کی جمع کیا ہے؟ حاجن, حاجن نہیں ہے, دھیان کی جیم پہ شد نہیں ہے, بغیر شد کے ہے. حاجن اور دوسری کیا ہے؟ حاجاتن. اور حاجن کس کو کہتے ہیں؟ حاجی. ہاں حاجہ, حاجی جیم پہ شد ہے. ٹھیک ہے نا. حاجی صاحب بڑے آسانی سے ہم وہ شد نہیں ملاتے تو ایسے اردو میں کہہ دیتے ہیں. چلیے اضاحات النحویت, نحوی وضاحتیں. پہلے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا. اس جملے میں من جو ہے, من ہنا, یہاں پر من جو ہے للتبعیض, تبعیض کے لیے. تبعیض کیا ہوتا ہے؟ بعض کے معنی میں آیا ہے. ہاں بعض, سم آف دم. ومن الناس من يقول, ہے نا, لوگوں میں سے یا بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں, یوں بھی کہہ سکتے ہیں. تو من ہونا للتبعیض, یہاں پر من تبعیض کے معنی میں ہے, یعنی بعض کے معنی میں. ای احد احد احسن الناس خلقا, یعنی لوگوں میں آپ ایک ایسے انسان تھے جو بہترین اخلاق والے تھے, یہ ہے مطلب. پھر احسن الناس خلقا, ہونا یہاں پر خلقا یہ زبر کے ساتھ آیا ہے, تنوین منصوب آئی ہے. یہ تمیز, یہ تمیز ہے, جیسے تقول انت احسن منی خطن، تم زیادہ اچھے ہو میرے مقابلے میں خط کے اعتبار سے. تو خط کے اعتبار سے یہ جب مانا آئے گا تو یہ تمیز ہوتے ہیں کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آئے گا. اب دوسری اس کی مثال دیکھیے، انا اکبر منک سنن، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں بڑا ہوں تم سے، ہاں عمر کے اعتبار سے، سن کے اعتبار سے. اسی طرح حامد اجمل الطلاب صوتن، آواز کے اعتبار سے حامد اسٹوڈنٹس میں بہت اچھی آواز والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تمیز کا معنی ہوگا. تو یہاں بھی کیا ہوگا؟ احسن الناس خلقن، اخلاق کے اعتبار سے، یوں معنی ہوگا پھر، اخلاق کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بہترین انسان تھے. وفی التنزیلی، اور قرآن مجید میں اس کی یہ مثال یوں بھی ملتی ہے، انا اکثر منک مالا، مال کے اعتبار سے میں تجھ سے زیادہ ہوں. واعز نفرا، اور نفر کے اعتبار سے، نفر کا کیا مطلب؟ ہاں؟ لوگ جو میرے ارد گرد ہیں، جتھے کے اعتبار سے، نفری کے اعتبار سے میں زیادہ معزز ہوں، زیادہ مضبوط ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ مثال قرآن مجید میں دیکھ کے انہوں نے بتا دیا کہ یہ منصوب جو ہے یہ کیا ہے؟ تمیز کے لیے ہے. پھر ہے حتی امر علی الصبیان، ہنا حتی، یہاں پر حتی جو ہے یہ بمعنی کئی ہے، کئی کے معنی میں آیا ہے، اور کئی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تاکہ کئی لا یکون دولتن، ہے نا قرآن مجید؟ کئی لا یکون دولتن بین الاغنیائی، تاکہ نہ ہو دولتن، دولت کا کیا مطلب ہے؟ گردش، دولت نہیں ہے اس سے مراد، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہونا حتی بمعنی کئی، یہاں پر حتی جو ہے یہ کئی کے معنی میں ہے. والفعل المضارع، اور اس کے بعد جو فعل مضارع آیا ہے، بعدہا، اس کے بعد جو فعل مضارع آیا ہے، یہ منصوباً، یہ منصوب ہے. حتی امر، دیکھ رہی نا، امر منصوب ہے نا، تو یہ کیوں ہے؟ منصوب بإضمار ان، یہ منصوب ہے بإضمار، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، چھپا ہونا، چھپا ہونا ان کے ساتھ، یعنی ان کے چھپے ہونے کے ساتھ یہ منصوب ہے، یعنی ان وہاں چھپا ہوا ہے. جی حتی کے بعد اگر فعل مضارع آ جائے تو وہاں یہی ہے. کوئی ہے مثال آپ کے پاس؟ حتی تأتیہم البینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتی تھا، ٹھیک ہے نا، فعل مضارع ہے تأتی، تو حتی کے بعد ان یہاں، حتیٰ کے بعد ان یہاں محذوف ہے، تل میں تأتی تھا تو تأتیا بن گیا، ٹھیک ہے نا. اس طرح وہ بھی ہے حتیٰ یقولا، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ حتیٰ یأتی اللہ بأمری، ٹھیک ہے. تو یہاں بھی حتیٰ ان یأتی اللہ ہے، ہاں، کئی کے بعد ان یہاں محذوف ہے، کئی نسبحا، اصل میں نسبحو ہے، تو کئی کے بعد ان، کئی جو نا، کئی یہ چار لفظ ہیں نا حروف ناسبہ، یاد ہیں؟ ان، لن، کئی، اذن، یاد ہیں؟ اب یاد آئے، ہاں، ان، لن، کئی، اذن، تو یہ جو ہے نا یہ آگے یہ فعل مضارع پہ آتے ہیں اور فعل مضارع کو یہ نصب دیتے ہیں. لن ینال اللہ لحومہا, ینالا آیا ہے, یہ کیا تھا ینالا اصل میں, ینالو تھا, نالا ینالو, ٹھیک ہے نا. تو لن نے آ کے یہاں ینال کو زبر دی ہے, ینال اللہ. چلیے پھر نمبر چار ہے قفایا. قفایا تفتح یا المتکلمی, اس جملے میں یا متکلم جو ہے وہ فتح دی گئی ہے یا فتح دے دی جاتی ہے. کب؟ اذا وقعت, جب وہ آئے, بعد الف, الف کے بعد, او یا ان, یا کے بعد, ساکنتین, دونوں میں کوئی ساکن اگر ہو تو یا ساکن ہو یا الف ساکن ہو, اس کے بعد اگر یا آ جائے تو یہ یا نصب دے دی جاتی ہے, فتح دے دی جاتی ہے. جیسے تلک عصایا, اب عصا اس لفظ کو دیکھیں, عصا اس کے آخر میں کیا ہے, الف ہے, ساکن ہے, اس کے بعد اگر یا آئے گی اور یا بھی متکلم کی تو وہ کیا ہوگی, منصوب ہوگی, تفتح, وہ فتح دے دی جائے گی. ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصایا, ٹھیک ہے نا. پھر اس طرح محیایا ومماتی, محیایا ومماتی, اس میں محیایا یہ کیا ہے, محیا الف ہے نا, آ گئی یا متکلم کی آ گئی تو یا منصوب ہو گئی. احب ابویا, اصل میں کیا ہے, احب ابوینا ابوینی, ٹھیک ہے, ابوینی, تو نی کا نون تو گرا دیا, ابوی پھر یا متکلم کا لگائیں تو ابویا کو یا میں مدغم کر دیں, ابویا یوں آئے گا, ٹھیک ہے. پھر پانچواں ہے وہم یلعبون, یا آگے وہو یضحک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. تو یہاں دونوں میں واو جو ہے ہونا للحالی, دونوں میں واو یہاں پر کیا ہے, حال کے لیے, یعنی وہم یلعبون اس حال میں کہ وہ کھیل رہے تھے, وہو یضحک اس حال میں کہ آپ ہنس رہے تھے, ٹھیک, یوں آئے گا. پھر چھٹا ہے انیسن, ہذا تصغیر انس, یہ انیس جو ہے یہ انس کی تصغیر ہے. یصغر الاسم, اسم کو تصغیر بنا دیا جاتا ہے, لاغراض, چند غرضوں کے لیے, منہا ان غرضوں میں ایک غرض یہ ہے کہ تقلیل ذات الشیئی, کسی بھی شے, یہ جو ہے نا یہ مثلا کوئی بھی شے ہے, یہ شے جو ہے نا یہ ذات ہے, ذات الشیئی ہے, یعنی شے کی ذات کو کم کرنا. جیسے ولد کا لفظ ہے, اس کی تصغیر بنا دیں تو ولید, یہ اردو میں بھی ہم کرتے ہیں نا, کوئی ہے یاد آپ کو, اردو میں, اردو میں بچہ بچونگڑا کہتے ہیں نا, تو ہر زبان میں ہوتا ہے, تو یہ بھی وہی ہے, ولد ولید, ولید کس کو کہتے ہیں, بچونگڑے کو. پھر نمبر دو ہے تحقیر شأنہی, اس کی حالت کو, شأن کا مطلب اس کی حالت یا مقام کو یا حالت کو, تحقیر چھوٹا بنانا, حقیر سمجھنا. جیسے رجیلن, آدمی ہو چوہے کو دیکھ کے ڈر جائے تو اس کو کہے گا یہ رجل ہے, وہ کہیں گے یہ رجیل ہے نا. ایسے وہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا کون, اندر سے بابا جی بیٹھے تھے, کہیں گے بہادر خان, کس کے بیٹے ہو؟ شیر خان کے. کون ہو؟ میں جی پتہ نہیں کیا اس نے نام لیا. اس نے کہا اندر آ جاؤ. کہتے کتا بیٹھا. نام اتنے بڑے بڑے اور چھوٹی سی چیزوں سے ڈرنے والے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ آدمی میں اگر کوئی تھوڑی سی کمی آ جائے تو اس کی حقارت کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو تحقیر شأنی ہی یعنی اس کی شان جو ہے حالت جو ہے اس کی حقارت کے لیے. جیسے رجیلی. پھر تیسرا یہ لفظ بولا جاتا ہے تحبب للتحببی یعنی محبت ظاہر کرنے کے لیے. جیسے اخی. اخی کی تصغیر کیا ہے؟ اخ کی تصغیر کیا ہے؟ اخ. اخائی. اخی کی اخی بن جائے گی. او میرے چھوٹے بھائی. میرے چھوٹے بھائی یوں کہہ دیتے ہیں. بڑے جو ہے نا وہ چھوٹوں کو پھر یہی کہتے ہیں اخی. او میرے چھوٹے بھائی. تو ایک قسم کی محبت کا اظہار ہے. تو یہاں سخر انس. یہاں پر حدیث میں یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انس کو تصغیر بنا دیا. یہاں پر کیوں؟ لتحببی محبت ظاہر کرنے کے لیے. جی ہاں. چلیے نمبر سات. اذهب حيث امرتك. حيث کا لفظ اس میں یہ ظرف و مکان ہے. ظرف کی کتنی قسمیں؟ دو. ظرف زمان اور ظرف مکان. ظرف مکان کی کیا مثال ہے کوئی؟ ہاں مدینہ. مسجد سجدہ کرنے کی جگہ. تو ظرف کہتے ہیں جگہ کو یا مکان کہتے ہیں جگہ کو اور ظرف کوئی. تو ظرف و مکان یہ حیث جو ہے یہ بھی ظرف مکان ہے. جہاں. تو مبنی یون علی الضم. یہ مبنی علی الضم ہوتا ہے یعنی مبنی ہوتا ہے اور مضموم ہوتا ہے. اس پر زبر زیر نہیں آتی. ٹھیک ہے نا؟ من حیث لا یعلمون نہیں ہوتا. واملی لہم سنستدریجہم من حیث لا یعلمون. تو من حیث لا یعلمون نہیں کہیں گے. حیث ہے بس. یہ مبنی ہے اور کیا ہے؟ مضموم ہے. فی محل نصب. مگر یہاں پر حیث جو ہے یہ مبنی مضموم ہے لیکن نصب کی جگہ پر ہے. کیوں؟ اذهب یہ کیا ہے؟ فعل. اور اس کی ضمیر کیا ہے؟ فاعل. تو فعل اور فاعل. تو حیث اس کا مفعول بنا. اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب. مگر یہ منصوب کی جگہ پر ہے. منصوب کے منصوب کی جگہ میں ہے لیکن چونکہ مبنی مضموم ہوتا ہے اس لیے مبنی مضموم ہی ہوگا. اس پر زبر نہیں آئے گی. تقولو جیسے تم کہتے ہو اسکن حیث شئت. تم رہو جہاں تم چاہو. تو حیث یہاں پر حیثا ہونا چاہیے لیکن مبنی مضموم ہے اس لیے حیث آئے گا. اور مبنی آپ جانتی ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں میں نے ایک شعر لکھوایا تھا آپ کو فارسی میں. ہاں لکھوایا تھا. مبنی آ باشد کے ماند مرق برقرار موربا باشد کے گردد بار بار. نہیں لکھوایا تھا؟ بڑا آسان اصول ہے کہ مبنی آ باشد مبنی وہ ہوتا ہے کہ ماند برقرار جو ٹکا رہے برقرار رہے. مورب باشد اور مورب وہ ہوتا ہے کہ گردد بار بار جو بار بار پھرتا رہے. کبھی ضمہ کبھی کسرہ کبھی فتحہ. مبنی آ باشد مبنی وہ ہوتا ہے. باشد کا مطلب ہوتا ہے کہ ماند جو رہے. کہ کا مطلب جو ماند رہے جو رہے برقرار برقرار. مورب آ باشد اور مورب وہ ہوتا ہے کہ گردد جو پھرتا رہے بار بار بار بار. آدھی تو اس میں اردو ہے. چلیے کوشچن نمبر سیون. حدیث میں الفاظ آئے ہیں اذهب حيث امرتك. تم جاؤ جہاں میں نے تمہیں جانے کا حکم دیا ہے. تو یہاں حيث کا جو لفظ ہے اس جملے میں یہ ظرف مکان ہے، یہ ظرف مکان ہے. ظرف کہتے ہیں جگہ کو، یعنی اس برتن کو سمجھ لیں جتنا چوڑا جتنا لمبا ہوتا ہے وہ، تو اور مکان اس جگہ کو کہتے ہیں. تو ظرف و مکان یعنی حیث جو ہے یہ ظرف مکان ہے، یعنی اس کا معنی دیتا ہے. یہ مبنی علی الضم، یہ مبنی مضموم ہے، مبنی بر ضم ہے، یعنی اس پر ہمیشہ ضمہ آتا ہے اس لیے مبنی ہے، وجہ یہ ہے. لیکن فی محل نصب، مگر اس وقت یہ یہاں پر حیث ہو، اذهب حیث، حیث جو ہے یہ نصب کے جگہ میں ہے، یعنی یہ اصل میں منصوب ہے علی الظرفیتی، ظرف ہونے کی وجہ سے. مثلا اذهب یہ فعل ہوا اور انت اس میں فاعل ہوا، تو فعل اور فاعل، اب اس کو چاہیے مفعول، وہ ہے حیث، اور حیث اگر اس کو مفعول بنائے تو یہ منصوب ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، تو اس لیے منصوب کی جگہ پر یہ حیث ہے. تقول جیسے تم کہتے ہو، اسکن حیث شئت، تم رہو جہاں تم چاہو، حیث شئت. وہی تلازم الاضافه الى الجمله، اور یہ حیث کا لفظ جو ہے یہ چمٹ جاتا ہے الاضافه، اضافت کو، کون سی اضافت کو، الى الجمله، جو جملہ کی طرف ہو، یعنی تضاف، یعنی یہ حیث مضاف کر دیا جاتا ہے الى الجمله الفعليه والجمله الاسميه، جملہ فعلیہ کی طرف اور جملہ اسمیہ کی طرف. تو اس طرح یہ حیث جو ہے یہ اضافت کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. جیسے نحو، جیسے اسکن حیث یسکن الطلاب، تم رہو جہاں اسٹوڈینٹس رہتے ہیں. اب حیث جو لفظ ہے یہ مبنی ظرف مکان ہے، مبنی مضموم ہے، محل نصب میں ہے، مگر اس کے بعد دیکھیے کیا کون سا جملہ آیا ہے، یسکن الطلاب، کون سا جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے. تو یہ جملہ فعلیہ کی طرف حیث و مضاف ہے، یعنی حیث و مضاف اور جملہ فعلیہ سارا مل کے یہ مضاف الیہ بن گیا. ٹھیک ہے. پھر اس طرح نمبر دو، اجلس حیث حامد جالس، بیٹھو جہاں حامد بیٹھا ہے. اب حامد جالس یہ کیا ہے، جملہ اسمیہ ہے، حامد مبتدا ہے اور جالس اس کی خبر ہے، تو یہ دونوں مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ، حیث و مضاف ہو رہا ہے اس جملہ اسمیہ کی طرف. تو یہاں بھی حیث کیا ہے، اضافت کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، تو لازم کا مطلب اضافت، چمٹا ہوا ہے اضافت کے ساتھ. وتدخل علیہا، اور داخل ہوتا ہے اس حیث پر من، من بھی اس پر داخل ہوتا ہے، لیکن یہ من کون سا ہے، الجارتو، جو جر دینے والا ہوتا ہے. جیسے آتا ہے لما خرجت من حیث کنت واسکنوہن من حیث سکنتموہن، ہے ایسی کوئی آیت ہے یا میں اپنی طرف سے بڑھانا ہوں، کوئی ہے آیت ایسی، ہے نا، واسکنوہن من حیث سکن واخرجوہن من حیث واخرجوہم من حیث اخرجوکم، وہ ہونا تو عورتوں کا نا، عورتوں نے تو نہیں نکالا، ہاں وہ من حیث خرجتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب من، من اس پر آتا ہے، تو جب من، یہ من جا رہا ہے، اور قرآن مجید میں ہے وفتن ومن حیث خرجتا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، ٹھیک ہے نا، تو من بھی اس پر آ جاتا ہے. تو جب من آئے گا تو یہ حیث کیا ہوگا، مجرور ہوگا، ٹھیک ہے نا. لیکن مبنی، مبنی ہے، مضموم ہے، لیکن محل جر میں آ جائے گا یہ من حیث،